बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। लेखिका लिखती हैं, इस पुस्तक की पांडुलिपि मेरे पास सन 1949 से पड़ी थी। सन 1948 में बंगाल के कस्तूरबा प्रशिक्षण केंद्र से काम छोड़ देने के बाद मैंने श्री डीजी तेंदुलकर की पुस्तक महात्मा की पांडुलिपि पढ़ी। 3 वर्ष गांव में काम करते हुए मैंने देखा, मेरे आसपास के ग्रामीण लोग तथा मेरी छात्राएं गांधी के बारे में कुछ विशेष नहीं जानती थीं। वे गांधी जयंती मनाते थे, प्रतिदिन सूत काटते थे और प्रार्थना भी किया करते थे। उनमें से कुछ लोगों ने तो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था और जेल भी गए थे। फिर भी वे ये नहीं जानते थे कि मूलतः गांधी ने क्या सिखाया। हो सकता है कि मैंने ही उन्हें गलत समझा हो, किंतु उन दिनों मुझे ऐसा ही महसूस हुआ था। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय मोची। गांधी जब 63 साल के थे तब वह यरवदा जेल में वल्लभ भाई पटेल के साथ बंदी थे। पटेल को एक जोड़ी चप्पलों की ज़रूरत थी, लेकिन उस वर्ष जेल में कोई अच्छा मोची नहीं था। गांधी पटेल से बोले, अगर मुझे अच्छा चमड़ा मिल जाए तो मैं तुम्हारे लिए चप्पल बना सकता हूँ। बहुत दिनों पहले सीखी यह कला मुझे अब भी याद है। मेरी कारीगरी का एक नमूना सोदपुर के खादी प्रतिष्ठान संग्रहालय में देखा जा सकता है। मैंने चप्पलों की वह जोड़ी किसी के लिए भेजी थी, पर उन सज्जन ने कहा कि इन चप्पलों को मैं सिर पर धारण कर सकता हूँ, पैरों में नहीं। मैंने टॉलस्टॉय बाड़ी में भी बहुत सी चप्पलें बनाई थी। चप्पल बनाने की कला उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने जर्मन मित्र कलेनबाख से सीखी थी। गांधी ने अपने साथ के और लोगों को भी जूता बनाना सिखाया और उनके शिष्य जूता बनाने में अपने गुरु को भी मात कर देने लगे। उन लोगों के बनाए जूते बाजार में बेचे जाते थे। उस जमाने में गांधी ने पैंट के साथ चप्पल पहनने का फैशन ही चला दिया। गर्म देशों में चप्पलें जूतों की अपेक्षा ज़्यादा आरामदेह होती हैं और जाड़ों में उन्हें मोज़ों पर भी पहना जा सकता है। एक बार गांधी से सलाह मशविरा करने के लिए वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेतागण सेवाग्राम गए। वहां उन्होंने देखा कि गांधी कुछ प्रशिक्षार्थियों को जूता बनाना सिखा रहे हैं। यह पट्टी यहां होनी चाहिए, यह टंकाई यहां पर इस प्रकार की जानी चाहिए, तले पर जहां सबसे अधिक दबाव पड़ता है चमड़े की आड़ी तिरछी पट्टियाँ लगानी चाहिए। इस पर एक नेता ने गांधी को उलाहना दिया कि ये शिक्षार्थी लोग हमारा समय ले रहे हैं। गांधी ने कहा, चाहो तो अच्छी चप्पलें किस प्रकार बनाई जाती हैं तुम भी सीख लो। एक दिन गांधी ने अपने साथियों के साथ गांव के चमारों को मरे हुए बैल की खाल उतारते देखा। मरे जानवर की खाल को गांव के बने एक मामूली छुरे से बिना कोई नुकसान पहुँचाए चीर कर वे किस निपुणता के साथ उतारते हैं, इसे देखकर गांधी बहुत प्रभावित हुए। गांधी को बताया गया कि गांव का चमार जितनी सफाई के साथ खाल उतारने का काम करता है, उतनी सफाई डॉक्टर लोग भी चीर फाड़ में नहीं दिखाते। गांधी तो मानते थे कि मनुष्य शरीर की चीरफाड़ करने वाला डॉक्टर भी वही काम करता है जो चर्मकार या मोची। लेकिन जहाँ डॉक्टर का धंधा सम्मानजनक माना जाता है, वहाँ एक भंगी या चमार के काम को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें अछूत माना जाता है। गांधी को जूते की सिलाई सीख कर ही संतोष नहीं हुआ, वह चमड़ा कमाने का काम भी सीखना चाहते थे। दुनिया भर में इतने सारे लोग चमड़े के जूते पहनते हैं और यह चमड़ा ज़्यादातर स्वस्थ पशुओं, गायों, बैलों, भेड़ों और बकरियों को मारकर ही प्राप्त किया जाता है। गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे। उन्होंने डॉक्टर के आग्रह करने पर भी अपनी मरणासन्न पत्नी और बीमार बेटे को मांस का शोरबा या अंडा देना स्वीकार नहीं किया था। फिर भला वह मुलायम चमकदार जूते के लिए पशुओं की हत्या को कैसे पसंद करते? लेकिन फिर चमड़ा कहाँ से आए? उन्होंने केवल उन्हीं पशुओं की खाल का उपयोग करने का निश्चय किया जिनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई हो। मुर्दा पशुओं की खाल से बनी चमड़े की चप्पलें अहिंसक चप्पल कहलाई। मुर्दा पशुओं की खाल से चमड़ा तैयार करने की अपेक्षा मारे गए पशुओं की खाल से चमड़ा तैयार करना ज़्यादा आसान था और चमड़ा बनाने वाले कारखानों में अहिंसक चमड़ा तो मिलता नहीं था। इसलिए गांधी के लिए चमड़ा बनाने की विधि सीखना ज़रूरी हो गया। उन्होंने पता लगाया कि भारत से 9 करोड़ रुपए के मूल्य की कच्ची खाल का प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता है और विदेशों में वैज्ञानिक विधि से साफ होने के बाद उसी चमड़े से तैयार करोड़ों रुपए का माल भारत में आयात किया जाता है। इससे न केवल देश को आर्थिक नुकसान होता था, बल्कि हमारे चमड़ा कमाने और उससे बढ़िया सामान तैयार करने में कारीगरों की सूझबूझ को फलने फूलने का मौका भी नहीं मिल पाता था। कतीनों और जुलाहों की तरह सैकड़ों ही चमड़ा कमाने वालों और चमड़े का सामान बनाने वालों की रोज़ी मारी जाती थी। गांधी की समझ में नहीं आता था कि आखिर चमड़ा कमाने का धंधा नीचा क्यों समझा जाता है। प्राचीन काल में ऐसा कभी नहीं रहा। गांधी ने देखा कि लाखों चमार यह काम करते हैं और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी अछूत समझा जाता है। सवर्ण लोग उन्हें नीची निगाह से देखते हैं और चमार लोग कला, शिक्षा, स्वच्छता और सम्मान से रहित बहुत ही गिरा हुआ जीवन बिताते हैं। चमार, भंगी और मोची लोग उपयोगी काम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, फिर भी जात पात के भेदभाव के कारण वे अछूत समझे जाते हैं और जानवरों से भी बदतर जीवन बिताते हैं। अन्य देशों में यदि कोई आदमी चमार या मोची का पेशा अपनाता है तो उसे अछूत नहीं समझा जाता। चमड़ा कमाने के इस ग्रामोद्योग को फिर से चालू करने के लिए गांधी ने सार्वजनिक निवेदन निकाले। गांव में चमड़ा कमाने की कला बड़ी तेज़ी से खत्म होती जा रही थी। उसे फिर से चालू करने के लिए गांधी ने वैज्ञानिकों से भी सहायता मांगी। गांधी ने सोचा कि चमड़ा कमाने का सुधरा हुआ तरीका अपनाने से चमारों में मृत जानवर का मांस खाने का रिवाज खत्म हो जाएगा। कहीं तो यह हाल था कि जब कभी किसी चमार के घर खाल निकालने के लिए मरा हुआ जानवर लाया जाता तो सारा घर खुशी से नाचने लगता, क्योंकि उस दिन मरे हुए जानवर का मांस जी भर खाने को जो मिलेगा। बच्चे खुशी के मारे मरे जानवर के आसपास उछलने कूदने लगते और जब जानवर की खाल निकाली जाती तब वे उसकी हड्डियों और गोश्त के टुकड़े उठा उठाकर एक दूसरे पर फेंकते और इस प्रकार खेलते। गांधी को यह दृश्य बड़ा विभत्स लगता था। उन्होंने चमड़ा कमाने वाले हरिजनों से कहा, आप लोग अगर मुर्दा मांस खाना नहीं छोड़ेंगे तो भले ही मैं आपको स्पर्श करूं, लेकिन कट्टरपंथी लोग आपके संसर्ग से दूर भागेंगे। यह गंदी आदत है। चमारों ने उत्तर दिया, अगर हमें मुर्दा जानवर उठाने का काम करना है, उसकी खाल उतारनी है, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि हम मुर्दा जानवर का मांस खाना बंद कर दें? गांधी ने कहा, यह ज़रूरी नहीं कि आप खाल उतारें तो मांस खाएं। आप किसी दिन मुझे चमड़ा कमाने का काम करते देखेंगे, लेकिन आप मुझे मुर्दा जानवर का मांस खाते नहीं पाएंगे। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि भंगी और चमार का काम बिल्कुल सफाई से किया जा सकता है। गांधी ने साबरमती और वर्धा के आश्रमों में चमड़ा कमाने का विभाग खोला। इसकी शुरुआत बहुत छोटे पैमाने पर हुई, लेकिन बाद में यह बढ़ गया और चमड़ा रखने के लिए एक पक्की इमारत बनाई गई। गांधी ने इस इमारत के लिए 50,000 रुपये इकट्ठा किए और यहाँ कुशल चमारों की देखरेख में आश्रम के लड़के चमड़ा कमाते थे। यहाँ बनी चमड़े की वस्तुएं बाज़ार में बेची जाती थीं। यहाँ केवल मरे पशुओं की खालों का उपयोग किया जाता था। गांधी कलकत्ता की नेशनल टैनरी को देखने गए और वहाँ क्रीम चमड़ा तैयार करने की विधि को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार गायों की खाल पर रसायन लगाकर बाल निकाल लेते हैं और चमड़े को रखा जाता है। गांव में चमड़ा कमाने की विधि को सुधारने के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन में जो खोज की जा रही थी, उसकी भी गांधी बराबर खबर रखते थे। गांधी यह नहीं चाहते थे कि गांव में चमड़ा कमाने की जो विधि पुराने ज़माने से चली आ रही है, उसे बिल्कुल छोड़ दिया जाए और गांव के चमड़ा कमाने के और अन्य धंधों को गाँव से हटाकर शहरों में ले जाया जाए, क्योंकि इससे तो गांव के धंधे बिल्कुल बंद हो जाते हैं और गांव वालों को अपनी दस्तकारी का उपयोग करने का जो थोड़ा बहुत मौका था, वह भी ख़त्म हो जाता। इस समय गांव में जब कोई जानवर मरता है तो उसे गांव का चमार घसीटते हुए गांव के बाहर ले जाता है, जहां वह उसकी खाल उतारता है। इस प्रकार घसीटने से जानवर की खाल खराब हो जाती है और उस खाल से चमड़े का मूल्य कम हो जाता है। गांधी कहते थे कि मुर्दा जानवर को घसीटने के बजाय उठाकर ले जाया जाए। गांव के चमार यह भी नहीं जानते थे कि खाल निकालने के बाद मुर्दा पशु की हड्डियों का क्या किया जाए। वह उन्हें बेकार समझकर कुत्तों को खाने के लिए फेंक देते थे। इससे उन्हें आर्थिक हानि होती थी। विदेशों में पशुओं की हड्डियों से मूठ और बटन आदि बनाए जाते हैं और फिर उन्हें भारत तथा अन्य देशों को भेजा जाता है। इसके अलावा हड्डियों के चूरे की खाद भी बहुत अच्छी होती है। गांधी चमारों की झोपड़ियों में गए, उनसे मिले जुले और बातचीत की। चमारों को गांधी में बहुत विश्वास था। वे उनको अपना मित्र और हितैषी मानते थे। चमारों की बस्ती में जाने पर गांधी से चमारों ने पीने के पानी की कठिनाई का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वे सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भर सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते, गांव में नहीं जा सकते और गांव या शहर के बाहर रहने को मजबूर हैं। गांधी इन बातों को सुनकर बहुत दुखी और शर्मिंदा हुए। गांधी खैरात को अच्छा नहीं मानते थे। वह चाहते थे कि वे लोग अपने पैरों पर खड़े हों, स्वावलंबी बने। रविंद्रनाथ ठाकुर की भांति ही गांधी का भी यह कहना था कि जब से भारत में शारीरिक श्रम को नीची निगाह से देखा जाने लगा, तब से देश का पतन होने लगा और ऐसा एक दिन आने वाला है जब अपने भाइयों को मानव अधिकारों से वंचित करने वालों को अपने अन्याय और क्रूरता के लिए जवाब देना पड़ेगा। गांधी को कुछ ऐसे लगन वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी जो चमारों को उनकी मेहनत की ठीक मजदूरी दिलाएं, उनकी शिक्षा और चिकित्सा का प्रबंध करें, उनको पढ़ाने के लिए रात्रि पाठशालाएं चलाएं, उनके बच्चों को खेल खिलाएं और घुमाएं फिराएं। गांधी ने खुद चमारों की बस्ती में रात्रि पाठशालाएं खोली और हरिजन सेवा का कार्य शुरू किया। गांधी के इन प्रयत्नों के फलस्वरूप चमारों ने भी गांधी के कहने पर चलने का निश्चय किया। कुछ ने वचन दिया कि वे केवल मरे हुए जानवरों के चमड़े की ही चीज़ें बनाएंगे, शराब और मुर्दा मांस छोड़ देंगे। एक बार गांधी पुरानी फटी चप्पल पहने चमारों की एक सभा में गए। उस समय उनके पास चप्पलों की कोई दूसरी जोड़ी नहीं थी। गांधी की चप्पलों की इस हालत को देखकर दो चमारों ने मिलकर मृत जानवर के चमड़े की चप्पल की एक जोड़ी तैयार करके उन्हें भेंट की। दक्षिण अफ्रीका में जिन जनरल स्मट्स ने गांधी को जेल में बंद कराया था, उन्हीं के लिए गांधी ने हाथों से बनी हुई एक जोड़ी चप्पल बनवाकर उन्हें भेंट की थी। बाद में गांधी की 70वीं वर्षगांठ पर जनरल स्मट्स ने संदेश में लिखा था, जेल में उन्होंने मेरे लिए एक जोड़ी चप्पलें बनवा के भेजी थी। मैंने उन्हें कई सालों तक पहना, यद्यपि मुझे लगता है कि मैं उनकी बराबरी करने के लायक नहीं हूँ।